To program Trzecie Polskiego Radia. Poniedziałek, 6 marca, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Jacek Sariusz-Wolski ma stawić się przed południem u szefa europejskich chadeków. Może pożegnać się z frakcją. Fryzjer na ławie oskarżonych. Przed sądem będzie odpowiadał za korumpowanie obserwatorów i sędziów piłkarskich. W serwisie też o marsjańskiej misji polskich astronautów, ale będzie to tylko symulacja lotu. Po tym spotkaniu Jacek Sariusz-Wolski może stracić stanowisko wiceprzewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej. Na rozmowę, która ma odbyć się jeszcze przed południem, wezwał go lider EPL. Przypomniał, że zgodnie z przepisami wiceprzewodniczący ugrupowania muszą być członkami partii zrzeszonych w tej frakcji politycznej. W sobotę Platforma Obywatelska usunęła Sariusz-Wolskiego ze swoich szeregów. Wcześniej polski rząd zgłosił kandydaturę europosła PO na szefa Rady Europejskiej. To posunięcie krytykował w Trójce poseł Platformy Andrzej Halicki. Jeżeli efektem tych działań będzie utrącenie tej kandydatury, myślę o Donaldzie Tusku, a więc możliwość reelekcji, a wprowadzenie na przykład zamiast HDK socjalisty innego kraju, na pewno dalekiego od reprezentowania naszych interesów, na przykład w sprawach uchodźców czy innych kwestii, to jest kompromitacja Prawa i Sprawiedliwości. A wiceszef MSZ-u Konrad Szymański przekonywał w TVP Info, że rząd nie mógł poprzeć Donalda Tuska z oczywistych względów. Zaproponował więc rozwiązanie kompromisowe. Chcieliśmy zaoferować rozwiązanie, które w gruncie rzeczy jest kompromisowym rozwiązaniem. Dlatego przedstawiliśmy osobę, która nie pochodzi z naszego obozu politycznego. Osobę, która ma wszelkie kwalifikacje. Wobec tej sytuacji, w której brak poparcia polskiego rządu powinien wywoływać pewną refleksję w innych stolicach, uznaliśmy, że oferta skierowana do centrum prawicy będzie czymś ciekawym. Kadencja Donalda Tuska, który sprawuje urząd szefa Rady Europejskiej od grudnia 2014 roku, kończy się w maju. O tym, czy zostanie na stanowisku, czy zastąpi go ktoś inny, unijni przywódcy zdecydują na szczycie, który rusza w czwartek. Fryzjer przed sądem. We Wrocławiu ma się dziś rozpocząć proces Ryszarda F., pseudonim Fryzjer, oskarżonego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która korumpowała obserwatorów i sędziów piłkarskich. Mężczyzna został oskarżony o 19 przestępstw. Na ławie oskarżonych oprócz Ryszarda F. zasiądzie 20 innych osób. Wśród nich są byli obserwatorzy PZPN, sędziowie piłkarscy, działacze klubów oraz pośrednicy transakcji korupcyjnych. Akt oskarżenia obejmuje lata 2003-2004 i rozgrywki drugiej i trzeciej ligi piłkarskiej. Przestępstwa polegały na wręczaniu łapówek obserwatorom i sędziom w zamian za podejmowanie w czasie meczów decyzji korzystnych dla Pogoni Szczecin, Ruchu Chorzów, Zagłębia Lubin, Podbeskidzia Bielsko-Biała, GKS-u Bełchatów oraz Kotwicy Kołobrzeg. Katastrofa śmigłowca ratunkowego w Japonii. Zginęło 9 osób. Maszyna rozbiła się w górach w prefekturze Nagano w środkowej części kraju. Śmierć poniosły wszystkie osoby, które znajdowały się na pokładzie maszyny, podaje agencja AP. Ofiary to 7 strażaków, technik oraz pilot. Do wypadku doszło w czasie ćwiczeń ratowniczych. Przyczyny katastrofy są badane. W sobotę dostał 48 godzin na opuszczenie Malezji. Dziś ambasadorowi Korei Północnej w tym kraju kończy się czas. A władze w Kuala Lumpur uznały dyplomatę za persona non grata po wypowiedziach dotyczących śledztwa w sprawie zabójstwa Kim Jong-un. Nama, przyrodni brat przywódcy Korei Północnej, został zamordowany na lotnisku w stolicy kraju 13 lutego. Władze Malezji w sobotę postawiły ultimatum ambasadorowi Korei Północnej w tym kraju Kang Chol. Wysokiemu rangu dyplomacie dano 48 godzin na opuszczenie terytorium Malezji. Po zabójstwie na lotnisku w stolicy Malezji Kim Jong-nama ambasador Kang Chol stwierdził, że nie ufa prowadzącym śledztwo malezyjskim władzom, które, tu cytat, są w zmowie z zewnętrznymi siłami. Premier Malezji Najib Razak te oskarżenia nazwał dyplomatycznie grubiańskimi i zażądał od północno-koreańskiej placówki przeprosin. USA i Korea Południowa uważają, że Kim Jong-nam został zamordowany przez agentów północno-koreańskiego wywiadu. Zarzut zabójstwa usłyszały już dwie kobiety, które bezpośrednio brały udział w otruciu Kim Jong-nama. Oskarżone utrzymują jednak, że były przekonane, iż atak jest częścią telewizyjnego show, w którym biorą udział. Władze Malezji poszukują zaś czterech obywateli Korei Północnej, którzy ich zdaniem mogli mieć związek z organizacją zamachu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Polscy astronauci analogowi są gotowi do rozpoczęcia symulacji lotu na Marsa. Misja odbędzie się na terenie specjalnej stacji badawczej w amerykańskim stanie Utah. Jak informuje współorganizator misji, Uniwersytet SWPS, podczas eksperymentu testowane będzie nie tylko zachowanie się pięciorga analogowych astronautów, ale także nowoczesny sprzęt. Będzie to na przykład specjalny kombinezon, holter, czyli urządzenie do pomiaru akcji serca, czy prysznic mgłowy, który umożliwia kąpiel w dwóch szklankach wody. To nie wszystko, mówi członek załogi, psycholog Jakub Falaciński. Będziemy mieć ze sobą robota Aresa 2. Będzie on testowany jako taka platforma, platforma robot-człowiek, jak daną pracę wykonuje robot, robot z człowiekiem oraz sam człowiek. Kolejnym ciekawym rozwiązaniem polskim jest zestaw filtrów oraz system polepszenia jakości atmosfery. Misja EXO 17 ma potrwać ponad 2 tygodnie. Początek w najbliższą sobotę. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport i Michał Gąsiorowski. Polska najlepsza w halowych mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce. Ostatniego dnia mistrzostw zdobyliśmy 4 złote medale. Obie sztafety 4x400 metrów. Sylwester Bednarek w skoku wzwyż, Adam Kszczot w biegu na 800 metrów, a do tego Ewa Swoboda dołożyła brąz w biegu na 60 metrów. Wiceprezes związku Sebastian Chmara aż łapał się za głowę. Ja do końca nie wierzę, że to się mogło wydarzyć. Myśmy oczywiście zakładali, że jesteśmy w stanie zdobyć 5, 7 może medali, co więksi optymiści mówili o 9. Ale nikt nie powiedział, że możemy zdobyć tych medali aż 12 i w tym 7 złotych. Było biało-czerwono prawie, że w każdej konkurencji. Najważniejszą imprezą tego sezonu będą Mistrzostwa Świata w Londynie, ale z takimi wynikami to chyba możemy być spokojni o medale. O awans do kolejnej fazy Ligi Mistrzów walczyła Wisła Orlen Płock. Przegrała jednak z Paris Saint-Germain 25-29. Trener Piotr Przybecki bardzo żałuje tej porażki. Zagraliśmy mecz w większej fazie tego całego meczu, tych 60 minut, bardzo dobrze w obronie. Naprawdę chłopaki nasze zostawiły kawał serca na boisku i to było widać. Szansa na awans do kolejnej fazy Ligi Mistrzów będzie jeszcze za tydzień. Wisła potrzebuje tylko i aż 1 punktu, aż bo zmierzy się z Barceloną. A właśnie, 1 punkt. Tyle dzieli teraz w tabeli Ekstraklasy Lechia Gdańsk od Jagiellonii Białystok. Lechia przegrała bowiem w Poznaniu 0-1 z Lechem po meczu brzydkich fauli i przepychanek. Z czerwonymi kartkami wyrzuceni zostali Sławomir Peszko i Grzegorz Kuświk. Czerwień zobaczył także Milinkowicz-Sawicz za protesty. Mimo wszystko trener Lechii Piotr Nowak nie był załamany po tym spotkaniu. Mam nadzieję, że mimo tych przeciwności losu, tych wybojów na tej drodze damy sobie radę. Jeśli chodzi o kartki, jeśli chodzi o zmiany w ustawieniu, w zespole personalne, damy radę. Dziś zagrają jeszcze Pogoń z Wisłą Płock. We Włoszech niespodzianka. Juventus tylko zremisował 1-1 z Udinese, ma teraz 8 punktów przewagi nad Romą, która z kolei wcześniej uległa 1-2 Napoli. W Hiszpanii Atletico Madryt nie miało żadnych problemów z Walencją i wygrało pewnie 3-0. W tabeli Barcelona ma punkt przewagi nad Realem Madryt, 5 nad Sewillą i 11 nad Atletico. We Francji liderem pozostaje AS Monaco. Wygrało aż 4-0 z Nantes, a Kamil Glik zaliczył asystę przy jednym z goli. I jeszcze Anglia, tam wygrały zespoły z czołówki. Wicelider Premier League Tottenham Hotspur pokonał w Londynie Everton 3-2. Dwie bramki dla gospodarzy zdobył Harry Kane, który został samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców. Zwycięstwo odniósł też trzeci Manchester City, który pokonał 2-0 ostatni w tabeli Sunderland. A w NBA bardzo zacięty mecz rozegrały Orlando Magic i Washington Wizards, czyli była i obecna drużyna Marcina Gortata. Górą Wizards 115-114. Polak zdobył 7 punktów i miał 11 zbiórek, a dla Wizards to było 37 zwycięstwo w sezonie. Nad Polską chmury, tylko chwilami na zachodzie i na południu będzie się przejaśniać. Prawie wszędzie siąpi deszcz, na północy deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. 5 stopni na Podlasiu, 7 w centrum, do 11 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A mój telewizor jest najtechnologiczniejszy na świecie. A mój ma takie coś, że mogę sobie do niego wybrać prezent. A co to niby za technologia? Najnowsza. Wybierz sobie prezent. Wojtek i Reneusz polecają: kup telewizor i wybierz sobie prezent. Kup na przykład Sony 49 cali Ultra HD, klasa A, za 3999 zł, a otrzymasz 300 zł na drugi produkt. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Narty, rowery górskie czy weekendowy wypad za miasto? Z nowym Nissanem X-Trail możesz pojechać gdzie chcesz. Przyjdź na dni otwarte od 1 do 11 marca i przetestuj najnowszy silnik Nissana X-Trail o mocy 177 koni mechanicznych. Dostępny także z napędem na 4 koła oraz automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź oferty specjalne naszych najpopularniejszych crossoverów. Nissan. Innovation that excites. Uwaga, tu Rainbow! Podajemy idealny przepis na egzotykę dla zaawansowanych. Weź 40% rabatu, bezpośredni przelot, najciekawsze programy i najlepszych pilotów. Dopraw super zniżką i pakietem dodatkowych korzyści. Całość udekoruj zaliczką 15% i ciesz się podróżą dopasowaną do Twoich marzeń. Tylko teraz Twój przepis na egzotyczną podróż z Rainbow w okazyjnej cenie. Sprawdź na rp.pl lub w ulubionym biurze podróży. Dzień dobry, my po starego. A weźcie go, w dużym pokoju jest. W Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor smart z Androidem, taniej nawet o 500 zł. Media Expert. pięknie jest. Dokąd mnie zabierasz? A, zagadka. Gdzie w marcu spotykają się lewy, dziewczyna z pociągu, słowik i 10 skarpetek? Wiem, wiem. Tankowałam na Orlenie. Ha, i pewnie już odebrałaś kod promocyjny na swojego audiobooka. Teraz na stacjach Orlen kody na audiobooki w prezencie. Wystarczy spełnić warunek promocji. W kolekcji bestsellerowe tytuły. Dla każdego. Do słuchania nie tylko w podróży. Regulamin na orlenaudioteka.pl. Orlen. Najbliżej. Coś zaczęło strasznie szumieć, czas się przyjrzeć. Gumie, w sumie. Zimówki szumią po szosie? Kup letnie opony na Allegro. Taniej przed sezonem. Allegro, czegoż szukasz? Teraz w MediaMarkt. 43-calowy telewizor Smart TV marki LG z możliwością wyświetlania treści ze smartfona już za 1849 zł. Więcej okazji w najnowszej gazetce gamingowej. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oj, siąpi, siąpi i jest jedno bardzo brzydkie słowo, które określa pogodę, którą dziś mamy za oknami Myśliwieckiej 357. To słowo szkaradne brzmi paskudę. Ale mamy radio, mamy płyty, jakoś powinniśmy się uwinąć przez najbliższe 3 godziny. Jeszcze raz dzień dobry Państwu, a dziś witają Państwa Zofia Gruszewska, Piotr Koldaszewski i Piotr Baron. To zastępstwo tylko na małą chwilę. Jutro pojawi się Marek Niedźwiecki i w ogóle całe radio Państwa wita. Przed chwilą spotkałem na korytarzu Mariusza Owczarka. pewnie nieprzypadkowo na początek Bruce Springsteen. Mariusz też prosiłby się Państwu nisko ukłonić. Marek Państwa pozdrawia i życzę dobrego spotkania dziś. Na swoje spotkanie zaprasza jutro po godzinie 9:00. I jeszcze jedna płyta na początek. Takie ładne płyty mamy dziś w zestawie obowiązkowym, a poza tym mamy jeszcze naszą stałą rezerwę gitarową oczywiście. Słów kilka o tym, co się dzisiaj będzie działo. Oprócz stałych naszych pozycji zapraszam Państwa po 10:00 na króciutkie wspomnienie pięknego koncertu, który odbył się w piątek w Toruniu w ładnej bardzo sali koncertowej, która nazywa się CKK Jordanki i tam symfonicznie publiczność podziwiała zespół Jam. Po godzinie 10:00 słów kilka wspomnienia tego koncertu, natomiast po godzinie 11:00 bardzo Państwa proszę, by Państwo pozostali dzisiaj z nami. Po godzinie 11:00 bardzo ważne zdania i ogłoszenia koncertowe dla wszystkich tych, którzy kochają bluesa. Serve me right to supper. Serve me right to bill. alone. Serve me right to suffer, right to be alone. I'm living on living in a memory that's gone. Every time I see a woman bad, she made me think of mine. Every time I see a woman sad, she made me think of mine, mine, mine, mine, mine. When I see another woman's face, I can't keep on crying, crying for a baby child. Yeah, yeah. Oh! The doctor put you on, Johnny. Milk, cream, and alcohol. You on milk, cream, and alcohol. Oh, y'all nerves are so bad. God don't. Just can't sleep at night. Yeah. Toss and you turn in your dark room. The blind pulled down every night. Yes, sir. Talk to me, man. 3 or 4 weeks. Talk to me. 3 or 4 weeks. Can't go to sleep. Talk to me, man. Your dark room. So bad, so bad, so bad. You can't go outside. I can't go outside. Your front door. I'm nervous. Backbiters and syndicators. Yeah. Almost hanging round your door. But run my home, run home. Syndicators, yeah, yeah. Oh, hang on round your home, yeah. It's no wonder you don't want to be alone. I can't sleep at night. I'm afraid to lay down in a bed. I know I can't go to sleep. Ain't no use of me laying down in the room. My nerve is bad. My nerve. Almost gone, not van my nerve. Yeah. Almost gone. You should go and see a doctor. My nerve is gone. Yeah, instead of your favorite nurse. Oh, my nerve's gone. Go and see a doctor. I'm walking the floor. Instead of your favorite nurse. I'm jumping over my bed. I can't can't go to sleep. Where you going? Just might make you worse. Serve your right to suffer, baby. Serve you right to be alone. Be alone. Night and day, oh Lord, oh Lord. My nerve done got me down. To przypomnę, że w tym roku w Polsce odbędą się jeszcze dwa niespodziewane zupełnie koncerty bluesowe. Zapewniam, że te koncerty bardzo piękne, a jakie, o tym dziś powiemy Państwu jako pierwsi po godzinie 11 w programie trzecim. O 9.30 jak zwykle informator ekonomiczny. They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA. Deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay. All over St. Louis and down in New Orleans. All the cats gonna dance with sweet little 16. Sweet little 16. She just got to have about a half a million, a famed autographs. Her wallet filled with pictures, she gets them one by one. Becomes so excited, watch her look at her run, boy. Oh, mommy, mommy, please may I go. It's such a sight to see somebody steal the show. Oh, daddy, daddy, I beg of you. Whisper to mommy, it's all right with you. 'Cause they'll be rocking on bandstand in Philadelphia, PA. Deep in the heart of Texas, around the Frisco Bay. All over St. Louis, way down in New Orleans. All the cats wanna dance with sweet little 16. Rocking on bandstand, Philadelphia, PA. Deep in the heart of Texas, and round the Frisco Bay. All over St. Louis, way down in New Orleans. All the cats wanna dance with, oh, sweet little 16. Sweet little 16, she's got the grown-up blues. Dresses and lipstick, she's sporting high heel shoes. Oh, but tomorrow morning she'll have to change her trend and be sweet 16 and back in class again. But they'll be rocking in Boston, Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay. All the cats wanna dance with sweet little 16. Zapraszamy do reklamy. Już jestem? Halinko, dlaczego się znowu spóźniłaś na spotkanie? Czekam już pół godziny. Bo za późno wyszłam z domu? A dlaczego nie wyszłaś wcześniej? Bo już było za późno, żeby wyjść wcześniej? Na szczęście nie jest za późno, żeby kupić wymarzoną Toyotę. Wyprzedaż rocznika 2016 ciągle trwa. Legendarna niezawodność w wyjątkowej cenie. Przyjdź na dni otwarte 11 i 12 marca i przekonaj się sam. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest w pół do dziesiątej. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Na program Informator Ekonomiczny zaprasza sponsor T-Mobile, oferujący rozwiązania dla firm. Informator Ekonomiczny. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita i Arkadiusz Ekier. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. No i to właśnie w pańskiej gazecie przeczytałem dzisiaj, że jest się czym martwić. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii odchudzi unijny budżet, to prawda. Polska do tej pory jest największym odbiorcą pomocy z polityki spójności. No i co będzie dalej? Jak tych pieniędzy będzie mniej? Niestety, pieniędzy będzie mniej. To tylko można stwierdzić. Powiedział pan, że w Rzeczpospolitej pan tak, że takim tonem, jakbyśmy to myli, by byli winni tego Brexitu. No, Brytyjczycy sami sobie tak zrobili. No nie wiem, czy sami nie będą tego żałować, bo być może im na finanse to też niedobrze wpłynie. No ale dobrze, nie bądźmy złośliwi, że coś to tam im zrobi źle. U nas będzie źle. Mhm. Po prostu w unijnym budżecie zniknie jeden z większych płatników. I zagadnięci o to Niemcy, czy na przykład oni mogliby wypełnić tę lukę, pytają, a niby dlaczego? No właśnie. Co prawda Wielka Brytania deklaruje, że będzie nadal wiele wspólnych przedsięwzięć, oni będą różne rzeczy finansowali. Partycypować. No podobnie zresztą jak jest taki mechanizm norweski na przykład wsparcia. Norwegia, która formalnie rzecz biorąc nie jest w Unii, to też jednak do pewnych rzeczy się dokłada. Są projekty tak zwane szwajcarskie, oczywiście będzie. Pewnie tylko na te sprawy, na które Wielka Brytania się zdecyduje, oczywiście. Ja myślę, że dużo tutaj teraz zależy już nawet nie od naszych polityków, którzy tam na forum unijnym robią Polsce albo dobre imię, albo no, ciut gorsze ostatnio. Dużo zależy od tego, jak my tu w kraju te środki będziemy wykorzystywać. Bo przecież niezależnie od tego, ile ich będzie, to jednym z kryteriów oceny przyznawania pieniędzy państwu członkowskiemu jest to, jak on z nich dotychczas korzysta. Jeżeli będziemy je wykorzystywali w 90 czy 100%, no to fajnie, to nie, wtedy jest szansa, że nie stracimy zbyt dużo. Natomiast tracimy zbyt dużo, coraz więcej tracimy idąc do sklepu, bo drożeją warzywa, mięso, cukier, mleko, sery. Podwyżki najbardziej odczują miłośnicy słodyczy. O. No, mówi pan, że stracimy. Nie wiem, no to jest jednak inwestycja w siebie, kupienie żywności, prawda? Jesteś tym, co jesz, podobno. Tak? Podobno tak. No, ale lepiej oczywiście nie przepłacać w żadnej inwestycji. Sprawa jest o tyle bolesna, że dotyczy wydatków, których się uniknąć nie da. No, tak, może niekoniecznie jakieś frykasy, bakłażany każdy będzie jadł, a te też drożeją. Natomiast zwykłe warzywa też poszły w górę. Na przykład ogórki długie 112% z tego, co rok temu. Mieliśmy trochę cięższą zimę niż zwykle. Źle mówię. Wreszcie była normalna zima, a 3 zimy poprzednie były łagodne. W związku z tym, no, nieuchronnie koszty ogrzewania w szklarniach poszły w górę. No tak. Mało tego, zima była także w takich krajach ciepłych jak Grecja i stamtąd przecież też przywozimy rozmaite owoce i one też dzięki temu przez to właśnie podrożały. No i w Hiszpanii kiepskie plony były. A właśnie, Brazylia zdaje się jest nie za dobrze tam, a stamtąd pochodzi na przykład ścina cukrowe, a z trzciny robi się cukier, a z cukru robi się wspomniane przez pana słodycze i dlatego Wielki Post, który akurat mamy, pewnie zachęca do tego, aby słodycze odstawić na chwilę. Zdaniem Komisji Europejskiej Polska jest nadal w cyfrowym ogonie. Aż się zdziwiłem. Przecież mamy, mówi się o 5G już nawet, jeśli chodzi o internet. Oczywiście. Można by nawet powiedzieć, a co to za ogon, jeżeli ponad 80% gospodarstw ma dostęp do internetu, ale jeżeli unijna średnia jest ponad 90, no to kto by się spodziewał jeszcze kilka lat temu, prawda, że to będą takie wskaźniki i że mając 80% takiego dostępu będziemy się... No ale idziemy do przodu powolutku, ale do przodu. To jest tak, że o dziwo, bardzo dobrze tutaj oceniono w opisywanym raporcie w dzisiejszej prasie sferę dostępności do usług publicznych, usług rządowych czy samorządowych. Tutaj jakby państwo jest dla nas otwarte, można powiedzieć, coraz więcej można w urzędzie załatwić przez komputer, prawda? Czy to chodzi o wniosek o dowód rejestracyjny, czy rozliczenie podatkowe. Właściwie te platformy jakoś tam działają, lepiej lub gorzej. Natomiast pewnie na naszej pozycji w tym rankingu zaważyła niska innowacyjność w przemyśle. A to prawda, to kiedyś nawet o tym mówiliśmy, że przedsiębiorcy tak troszeczkę unikają jakby tej komputeryzacji. Tak, no ja się oczywiście domyślam, że w każdym przedsiębiorstwie księgowość już jest prowadzona elektronicznie, a nie atramentem i w takich zarękawkach tutaj księgowi. Nie, to oczywiście tu mamy, zresztą Fiskus na przykład sam wymusza elektroniczne pliki, które się przesyła, w tej formie się raportuje do Urzędu Skarbowego, tak. No, ale prawdopodobnie chodzi o w ogóle o skłonność do innowacyjności w nowych produktach, nowych patentach. No, tutaj jest nie najlepiej. Bezrobocie mamy rekordowo niskie, to fajnie, ale wśród bezrobotnych najwięcej jest, uwaga, sprzedawców, kucharzy, robotników pomocniczych i co ciekawe, ekonomistów. No niemożliwe. Chociaż z drugiej strony podobno to są właśnie te zawody, w których następuje duża rotacja na rynku. To nie jest tak, że nikt nie potrzebuje ekonomistów czy kucharzy. Wręcz przeciwnie, jest na nich popyt. Tylko że oni często zmieniają pracę i w międzyczasie rejestrują się w Urzędzie Pracy po to, aby na wszelki wypadek uzyskać zasiłek. Sztuczne bezrobocie. Można i tak powiedzieć. Inna sprawa, że na przykład w zawodzie kucharza podobno jest duży napływ całkiem wykwalifikowanej kadry ze wschodu, z Ukrainy. I to jest zawód, który można wykonywać przecież pod każdą szerokością geograficzną. Ja na przykład uwielbiam barszcz ukraiński, ale taki prawdziwy ukraiński. No stamtąd, taki na bogato, a nie podróbki, które są w polskich restauracjach. Czemu nie? Inna sprawa, że ekonomiści, w odróżnieniu od na przykład prawników, którzy są zawsze na lokalny rynek zorientowani bardziej z wykształceniem, ekonomista ukraiński czy białoruski też może u nas wykonywać zawód, chyba że uprawia ekonomię socjalizmu gdzieś tam z łukaszenkowego myślenia takiej. To na koniec niepokojąca informacja. Wenecja i miasta położone nad Adriatykiem od Triestu po Ravennę do końca tego stulecia mogą zostać całkowicie zalane z powodu podniesienia się poziomu Morza Śródziemnego. Ciarki przechodzą po grzbiecie, bo to kto efekt, nie był, niech pędzi. Ocieplenie globalne chyba jest faktem i mimo zimy, dość zimnej, jaką mieliśmy. No tak. Ale ja myślę, panie redaktorze, że przedsiębiorczy ludzie w Wenecji też znajdą na to sposób. Do niedawna tylko w książkach science fiction mówiło się o zwiedzaniu podwodnych miast. No, rejs łodzią podwodną po Wenecji też wkrótce może stać się atrakcją. Optymistyczny Paweł Rochowicz i Arkadiusz Rzekiel. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Na program Informator Ekonomiczny zaprosił sponsor T-Mobile, oferujący rozwiązania dla firm. Zapraszamy do reklamy. Przychodzi cena do sklepu Euro. Dzień dobry, poproszę koczek, a brodę proszę przyciąć na drwala. Bardzo mi przykro, ale dziś tniemy na gładko. W sklepach Euro ceny tniemy na gładko. Smart TV Samsung 40 cali za 1549. Smart TV Philips 49 cali Wi-Fi za 1990. Pralka Bosch Vario Perfect 1200 obrotów. Slim, duży elektroniczny wyświetlacz za 1599. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Stara jest? A wymieniliśmy! No na nowo! W Media Expert wymień swoją starą lodówkę na nową lodówkę No Frost. Klasa A+++. Taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A my szybko wracamy teraz do spotkań z płytami i artystami. Dziś urodziny ma David Gilmour. David Gilmour, dziś urodziny, wszystkiego najlepszego od programu trzeciego i chyba sobie jeszcze dzisiaj po dziesiątej poświętujemy. W programie do południa od czasu do czasu zdarzają nam się płyty, których dawno nie było. Oto jedna z nich, K.D. Lang. Mm-hmm. Katie Lang. Dziś w ramach naszych przypomnień płyt, których dawno nie było. A teraz płyta zatytułowana Magic and Bone. Zespół nazywa się Rolling Rocketeers i zespół, który tworzy muzykę w sam raz na taką aurę paskudną jak dziś. Przynajmniej w Warszawie nie jest najładniej, nie wiem jak u państwa. Grupa, którą poznałem w Człuchowie w minionym roku. Grupa, powiedzielibyśmy, takich niezłych wariatów, ale grają bardzo przyjemnego rock'n'rolla. I've got a woman, she only got one arm. Człuchowie na festiwalu Polish Boogie Festival i z tego co wiem trwają przygotowania, zresztą to zawsze tak jest, że kiedy kończy się jedna edycja, zaczynają się przygotowania do kolejnej edycji i mam nadzieję, że w 2017 roku znowu spotykamy się w tym pięknym mieście, niedużym, ale posiadającym taki nieprawdopodobny klimat, także przez to, że raz w roku pojawiają się tam tacy muzycy jak muzycy zespołu Rolling Rocketeers. Magic and Ball, tak jest zatytułowana płyta, z której otworzyliśmy ten dziwny utwór. One-Legged Woman. Aha, i jeszcze nie namawiałem Państwa bardzo mocno do współpracy, a i tak Państwo ochoczo zareagowali na dzisiejsze spotkanie po godzinie 9, za co jestem wdzięczny. Przypominam, że po 11, proszę jeszcze o chwilę cierpliwości, po 11 bardzo ważne wiadomości dla wszystkich fanów bluesowego śpiewania i grania. W Polsce będą dwa niespodziewane zupełnie w tym roku koncerty. To po godzinie 11, po 10 natomiast pojawi się Piotr Metz i płyta tygodnia. Proszę nie odchodzić zbyt daleko od radioodbiornika, tym bardziej, że teraz płyta supergrupy, tylko trzech panów. Zespół nazywa się The Rights. Has found me, but it just won't let me go. I go right on living, but why? I just don't know that I really got to use my imagination. Gotta think of a good. Ever since